mig, en elefant. Sig mig, hvis du tror, du kan. Hvorfor skal dyr i hele verden frygte for den kloge mand? Sig mig, så en elefant, hvis du er den kloge mand. Hvorfor har du forgiftet verden, vores lov og vores vand? Mennesket slår alt ihjel, kun for at få det bedre selv. Mon han når han får sin regning, han betaler al sin gæld. Hør jeg så en elefant, det er vanvid ikke sand. Hvis jorden bliver så forurenet, at alle dyr en dag forsvandt. Hjælp mig så, en elefant, jeg er dyrenes gesandt. Så hør min bøn, bevar naturen, jungle, skov og frygte kan. Mennesket slår alt ihjel, kun for at få det bedre selv. Mon han når han får sin regning, kan betale al sin gæld. Menneske, hør på mig, sagde elefanten. Hvis vi ønsker os den verden, som vi kender, skal have en fremtid, så må vi, både mennesker og dyr, holde sammen, for kun sammen kan vi overleve. Se den kloge elefant, tænk hvis den en dag forsvandt. Nu må vi høre på dens varsel, for hvert ord den siger er sandt.